dostlar, o günlerin en önemli gündemi oluyor. Eğer bugünün lisanıyla konuşursak, gazeteler günler boyu bu manşeti atıyor. Beni Ümeyye'nin sayılı insanlarından biri olan Affan'ın oğlu Osman, Ebu Leheb'in boşattığı kızlardan birine talip oldu. Ne oluyor? İşkenceler, işkenceler izliyor. Ve artık dayanılmaz bir hale gelince Allah Resulü 1. Habeşistan hicreti için onlara da izin veriyor. Ve Hazreti Osman Rukiye validemizle birlikte Habeşistan'a doğru yola çıkıyor. Efendimiz onları yolcu ederken gözyaşlarını tutamıyor. Osman'a selam olsun diyor. Vallahi Lut'tan sonra ailesiyle birlikte hicret eden ilk Müslümandır diyor Hazreti Osman için. Böyle bir mükafat, böyle bir nitelendirme ve böyle bir aşk. 8 sene Habeşistan'da Hazreti Rukiye ile birlikte kalıyor. Kolay mı dostlar? Kolay mı bu? Deniz aşırı bir ülke. Siz toplumunuzun en saygın insanısınız. Zenginsiniz. Her şeyinizi Allah ve Resulü uğruna feda edip bilmediğiniz bir beldeye doğru gidiyorsunuz. Bu sevda değil de nedir? Osman'ın sevdası da anlatılmakla bitir mi? Rume kuyusunu mu anlatalım? Bedir'e gitmeyip hanımı Rukiye için döktüğü gözyaşlarını mı anlatalım? Allah Resulü'nün Rukiye'den sonra Ümmü Gülsüm'ü ona nikahlayıp Ümmü Gülsüm'ün de vefatından sonra vallahi 10 kızım olsaydı onu da peşi sıra vefat etseydi yine Osman'a verirdim diye o sözünü mü anlatalım? Yoksa Ceyşul Osra'yı Ceyşul Osman'a çeviren Tebuk gazvesindeki o fedakarlığını mı anlatalım? Bitmez ümmetin Yusuf'unun Allah Resulüne o sevdası. Ama ondan da biraz bu tarafa gelip Ali diyelim. Ali ve sevda. Neler anlatırız? Binlerce şey. Öyle bir şahsiyet ki Ali, 5 yaşında nübüvvetin evine girmiş. 5 yıl nübüvvetten önce, 23 yıl nübüvvet ile birlikte, 30 yıl nübüvvet güneşinden sonra, 58 yıl, 5 yılda çocukluğu, 63 yıl, 7'sinde neyse 70'inde de o olan istikamet üzere bir hayat İmam Ali'nin hayatı. İmam Ali için birçok şey söylenir. Ama ben Hazreti Ali'ye dostlarım bilir, Risaletin abisi derim. Niye o söz bilir misiniz? O Risaletin abisidir. Allah Resulü'nden küçük dahi olsa. Hatırlayın Tebuk'u. Efendimiz onu yerine vekil bırakmıştı. Ya Resulallah beni çocuklarla, kadınlarla, yaşlılarla mı bırakacaksın diyen Ali'ye, ey Ali istemez misin Musa'ya Harun ne ise sen de bana o olasın. Harun Musa'nın abisiydi dostlar. Ali'yi eğer Allah Resulü Harun'un yerine koymuşsa ona Risaletin abisi dememizin hiçbir beisi yok. O Risaletin abisiydi. 13 yaşında el kaldırmıştı Allah Resulü havaya kalkacak bir el istediği zaman. Akrabalarını toplamıştı ya Efendimiz. Hepsi orada. Beni Muttalip orada, beni Haşim orada. Amcaları orada, dayızadeleri orada, halaları orada. İsa'nın rolüne girmiş Allah Resulü. Allah'a giden yolda bana kim yardımcı olacak diye inliyor. Ama hiçbir el kalkmıyor. 13 yaşında Ali'nin elinin dışında. Ben ya Resulallah diyor. 13 yaşında kalkıyor ve son güne kadar o el inmiyor. Bedir'de de onun eli havadadır. Uhud'da da Ebu Talha'nın karşısında onun eli havadadır. Hendek'te de bin savaşçı lakaplı Amr İbni Vud'un karşısında onun eli havadadır. Ali dediğimiz zaman anlatacak o kadar çok şeyimiz var ki. Her bir sahabe için dostlar. Talha İbni Ubeydullah'ı mı anlatmayalım şimdi? Nahruke nahri, demuke demi diye Uhud'un meydanında haykırışını mı? Canım canına, kanım kanına feda olsun ya Resulallah deyişin. Malik İbni Zübeyir nasıl olmuşsa kollamış fırsatını ve Efendimiz'i yakalamış. Bir okla Allah Resulü'nün işini bitirecek. Ok Allah Resulü'ne doğru geliyor. Talha sağ elini Efendimiz'in önünde kalkan ediyor. Talhatul hayr bu işte. Onun sevdası anlatılır mı dostlar? Zübeyir bin Avvam'ı mı anlatayım? Allah Resulü'nün havarisi. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı mı anlatayım? Ümmetin emini. Dişlerini Uhud'da Allah Resulü'ne feda edişini. Muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duası Said İbni Zeyd'i mi anlatayım? Dar ağacı şehitleri Hubeyb İbni Adi ile Zeyd İbni Desin neyi mi anlatayım? Uhud'un kahramanlarından Enes bin Nadir'i, Abdullah İbni Caş'ı, Ziyad İbni Seken'i mi anlatayım? Yoksa peygamberin aşığı Musab bin Umeyr'i mi? Yoksa hanımlar aleminin sultanı Hatice validemiz mi? Nesibe'yi mi? Ümmü Haram'ı mı? Ümmü Eymen'i mi? Sümeyra validemiz mi? Hangi birini anlatayım? Hangisini es geçsem onların o hatıralarına saygısızlık yaptığımı inanırım. Çünkü öyle bir hayat ki anlatmakla bitmeyecek bir hayat. Ama hepsinden özür dileyip Sümeyra validemizle bu işi noktalayalım olmaz mı? Bir hanımdan Allah Resulü'nün aşkını öğrenelim. Nasıl Allah Resulü sevinirmiş Sümeyra validemizden öğrenelim olmaz mı? Abdurrahman İbni Af anlatır bize. Bedir'indir en kızıştığı bir andı. Bir anda iki delikanlı gözüme çarptı. İlk kez görüyorum. Medine'de birkaç kez görmüşüm ama kim olduklarını, ne olduklarını, kimin oğulları olduklarını bilmiyorum. Yaşları 16 ya da 18. Yavaş yavaş büyüğü benim sağıma sokuldu. Amca dedi, bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Ne yapacaksın dedim sen Ebu Cehil'i. Söz verdim amca. Buraya gelmeden önce söz verdim. Eğer dedim Allah Resulü beni Bedir'in askerlerinden biri olarak seçerse ve ben Bedir'e gidersem Allah Resulü'nün düşmanını yere sereceğim. Resulullah'ın yüzünü güldüreceğim. Tamam dedim diyor Abdurrahman. Görürsem eğer Ebu Cehil'i size göstereceğim. Bir müddet sonra diğer delikanlı yanıma yanaştı. O da ondan birkaç yaş küçüktü der Abdurrahman. Aynı soruyu o da sordu. Amca bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Ona da aynı cevabı verdim. Görürsem göstereceğim dedim. Biraz sonra gördüm der Abdurrahman Ebu Cehil'i. Ve o gençlere dedim ki ey gençler işte sorduğunuz adam. Şu başında kırmızı sarık olan, yanında adamları olan ve atın üzerinde olan adam. Ben daha elimi aşağıya indirmemiştim ki o iki genç Ebu Cehil'in başında üşüştüler. Ve kılıçlarla Ebu Cehil'i doğramaya başladılar. İkrime bir kılıç darbesiyle büyük olan oğlanın sağ kolunu kopardı. Ama küçüğü İkrime'yi de kovaladı. O adamları da başından saldı ve Ebu Cehil'i yere serdi. Bir anda bağırmaya başladı. Vallahi Allah Resulü'nün düşmanını öldürdüm. Vallahi ümmetin firavununu yıktım. Yankılandı bu ses Bedir'de. Abdurrahman İbni Af diyor şok oldum. Kim bunlar dedim Allah aşkına. Kim? Bunlar Ensar'dan. Bunlar Ebu Cehil'i nereden tanır? Nasıl bir medresede talim görmüş bunlar? bunların öğretmenleri kim? Kimdi dersiniz dostlar? Medreseleri, evleri, öğretmenleri anneleriydi. Böyleydi. Ve bizim medeniyetimizde böyleydi. Analarımız medreselerimizdi. Bizim muallimlerimiz annelerimizdi. Ama ne olduysa biz bunu kaybettik. Sahabeyi sahabe yapan buydu işte. Anaların medrese olmasıydı. Abdurrahman İbni Avf diyor ki merak ettim. Ve o günden sonra o aileyi üzerinde bakışlarımı yoğunlaştırdım. Bedir'in sonlarında geldiler bu iki gençler. Biri yaralı. Yaralı halde Allah Resulü'nün yanında. Ya Resulallah biz öldürdük. Büyüğü diyor ben öldürdüm. Küçüğü diyor ben öldürdüm. Muaz büyüğü 18 yaşında. Muvaiz küçüğü 16 yaşında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor gösterin bakayım kılıçlarınızı. Gösteriyorlar. Tamam diyor ikiniz de öldürmüşsünüz. Geliyorlar Medine'ye. Anaları onları öyle bir karşılıyor ki size bu yakışırdı evlatlarım diyerek onları bağırlarına basıyor. Kim anaları dostlar? Sümeyra validemiz. Asıl ismiyle Afra, Afra binti Ubeyd. Ama Sümeyra ismi daha meşhur İslam kaynaklarda. Ensardan birisi. Ensari Müslümanlardan biri. Yani 13 yıllık Mekke'yi bilmeyen biri. Peki nasıl öğrenmiş bu? Nasıl öğrenmiş biliyor musunuz? Muhacir hanımların arkasından bir gün ayrılmadan. Her gün bir muhacir hanımın yanına gidiyor. Ne olur bana Allah Resulü'nün Mekke hayatını anlatın. Ne olur bana o hayattan tablolar anlatın. Ve bir muhacir hanım kadar Efendimizin Mekke hayatını biliyor. Biliyor, bilmekle kalmıyor. Bir de aynılarını geliyor akşam evde anlatıyor. Kocası Haris İbni Rifa'ya ve çocuklarına Muaz, Muavviz ve Afa. 3 tane erkek çocuğu var bunlara. Her gün o evin konusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve çocuklar bir Mekkeli kadar Allah Resulü'nün dostlarını ve düşmanlarını tanıyorlar. 13 yıllık Mekke hayatının en ince ayrıntısına kadar bilgilerine vakıflar. Tanıyan aşık olur değil mi? Tanıyan ona kurban olur değil mi? Tanıyan onu ölümüne sever, ölümüne bir sevda ile onun yolunda olur değil mi? İşte bu gençler de öyle. Bedrin gazileri bunlar. Aradan bir sene geçiyor. Ve 3000 kişiyle Mekke ordusu Uhud'a geliyor. Sümeyra validemiz yine sahnede. Bu sefer Bedrin gazileri olan iki oğlu Muaz ile Muavvizi, kocası Haris'i, kardeşini, 4 ciğer paresini gönderiyor Uhud'a. Ama bir şartla, siz ölün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşasın diye. Eğer diyor siz sağ olarak gelir de ona bir şey olursa ben sizi eve sokmam. Ya onu da yaşatacaksınız, siz de yaşayacaksınız ya da onun uğrunda siz de öleceksiniz. Ve bu 4 yiğit ölüme gidiyorlar dostlar Uhud'a. Uhud'un 70 şehidinden 4'ü de bunlardır. Sümeyra validemiz evde. Harbin neticesini bekliyor. Muhammed öldü nidaları Medine'nin içerisine kadar yayılınca elindeki işini gücünü bırakıyor. Hanım haliyle Uhud'a doğru koşmaya başlıyor. Önüne biri çıkıyor. Ey Sümeyra diyor. Şurada yatan kardeşindir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Siz bana Resulullah'ı gösterin. Allah Resulü'nü aramaya başlıyor. Devam ediyor. Biraz ileride kardeşini gösteriyorlar. Ona da aynı sözü söylüyor. siz bana Allah Resulü'nden haber verin diyor. Biraz ileride iki kuzusunu görüyor. Bedrin gazileri olan Muaz ile Muavvizi. Öpüyor alınlarından yavrularının. Size verdiğim süt helal olsun diyor. Size bu yakışırdı diyor. Siz ancak onun yolunda ölmeliydiniz diyor. Ve aramaya devam ediyor. Siz bana Allah Resulü'nü gösterin. Nice sonra Uhud'un yamaçlarında görüyor Efendimiz'i. Varıyor yanına, cübbesini alıyor, yüzüne gözüne sürüyor. Kulli musibetin ba'deke celal ya Resulallah diyor. Sen yaşıyorsun ya, bütün musibetler bana hafif gelir ya Resulallah. Sen hayattasın ya, gerisi önemli değil diyor. Sevda bu işte dostlar. Anlatılır mı bu sevda? Tatmayan bilmez, tadan anlatamaz demiş büyükler. Eğer anlatıyorsa bu aciz, bilin ki o da tatmamış. Tatsaydım eğer, kelimeler benim de boğazımda düğümlenmesi lazımdı. Sahabe konuşmaz yapardı, bize onların dedikodusu kaldı işte. Ve bu hanım bununla da kalmıyor. 4 ciğer paresini Uhud'da feda ediyor. Koca Haris vefat edince birkaç sene sonra başka bir Medineli ile evleniyor. Ondan da 4 tane çocuğu oluyor. 4 tane daha çocuğu, bir de Haris'ten oğlu olan Avf. 5 çocuğunu da çeşitli harplerde Allah yolunda kurban veriyor. 7 şehit annesi öyle anılır sahabe içerisinde. 7 şehit annesi. Bu nedir dostlar? Aşk bu işte. Aşk. Allah Resulüne aşk bu işte. Fedeke ebi ve ummi deyip altında ezilmemek bu işte. Ve sahabenin sevdası ölümüne bir sevda. Bu işte. Peki dostlar, niye bizde olmaz? Neden bizde sadece boş sözler havalarda uçuşur da yere ayakları basan bir şey olmaz? Neden? Çünkü biz sahabenin Allah Resulü ile kurmuş olduğu bağdan mahrumuz. Sevgi kendiliğinden olmaz. Siz öyle inanmayın şıp sevdilere. Şıp seven şıp ayrılır. Sahabe şıp sevmedi. Sahabenin sevgisinin altı doluydu. O altını dolduran bazı basamaklar vardı. Nasıl sevmişti sahabe, nasıl yoluna kurban olmuştu? Bunu iyi tespit etmemiz lazım ki bugün aynı sevgiyi tesis etmenin yollarını bulabilelim. Sahabenin sevgisi nasıl oluştu dostlar? 5 tane basamak. 5 basamak olmazsa sevgi olmaz. Bugün biz bu 5 basamağı tesis edemediğimiz için sahabe gibi ona yakın, hatta onların zekatı kadar Allah Resulü'nü sevemiyoruz. Nedir o 5 şey? Bilmek, tanımak, anlamak, kavramak, yaşamak. 5 şey. Allah Resulü ile beraber olmak. Yaşamak istiyoruz değil mi? Yaşamak için bizim o çağa gitmemiz mi gerekiyor? Bizim bahtsızlığımız mı o çağda gelmememiz? Zamanın ve mekanın ne kusuru var? Hayır. Yaşayanlar yaşıyorlar. İnanın öyle. Ömer İbnül Abdülaziz sahabe gibi yaşadı. Allah Resulü'nden kaç yıl sonra? Selahaddin Eyyubi sahabe gibi yaşadı. Kaç yıl sonra? Hatırlayın o büyük insanları. İmam-ı Rabbani'yi hatırlayın mesela. Yaşadı sahabe gibi. Kaç yıl sonra? Demek ki ille de o zamana gitmek gerekmiyormuş. O zamanda yaşayan insanların ruh iklimlerini elde etmek gerekiyormuş. O da işte 5 şeyle elde edilirmiş. Bilmek, tanımak, anlamak, kavramak, yaşamak. Birinci basamak bilmek. Bizde olan bu. Biliyoruz. Biliyoruz. Allah Resulü'nü biliyoruz elhamdülillah. Kur'an'ı biliyoruz. Bazı bilgileri de biliyoruz. Mesela Efendimizin savaşlarını biliyoruz. Kaç yılında öldü, vefat etti, kaç yılında doğdu biliyoruz. Kızlarının, oğullarının isimlerini biliyoruz. Amcalarını biliyoruz, dostlarını biliyoruz, düşmanlarını biliyoruz. Biliyoruz. Ama bilmediğimiz bir şey var. Bu bildiklerimize bizden daha fazla onun karşısında olan amcası Ebu Leheb vakıftı. Ebu Leheb bizden daha fazla biliyor. Bilmez mi? 20 yıl ondan büyük olan ve onun çocukluğunu bilen bir amca yeğeninin özel bilgilerini bilmez mi? Bilir. Bilmek tek başına yetmiyor. Ya ne lazım? Tanımak lazım. İşte Ebu Bekir'le Ebu Leheb'i birbirinden ayıran buydu. Ebu Leheb biliyordu. Ebu Bekir hem biliyor hem tanıyor. Çünkü Ebu Bekir Kur'an'ın muhatabı olarak Kur'an'ın anlattığı peygamberi tanıyordu. İdeal bir mümin kimliğini okuyordu. İdeal bir insan kimliğini okuyordu. Allah Resulü'nün görevlerini biliyordu. Yetkilerini biliyordu. Yetkilerinin sınırlarını biliyordu. Kur'an'ın ifadesiyle muhteşem ahlakını biliyor, tanıyordu. İşte bilmek ve tanımak. Bu ikisi olursa eğer üçüncü basamak devreye girer. O zaman ancak Allah Resulü anlaşılır. Anlamak o zaman devreye girer. Tanımadan anlamaya çalışanlar boşa kürek sallıyorsunuz. Boşa. Tanımadan anlaşılır mı? Önce tanıyacaksın. Önce o işin arifi olacaksın. Arifi olup o bilgilere vakıf olacaksın. Anlayacaksın. İşte anladığın zaman bir basamak daha yukarı çıkacaksın. O nedir? Kavramak. Yani o işin fakihi olmak. Fıkh etmek. İçselleştirmek. Sümeyra validemizi hatırlayın. Ne dedik? Mekke hanımlarının arkasında dolaşıyordu. Ne için? Allah Resulü'nü tanımak için. İşte böyledir. Tanıdılar, tanıdıklarını anladılar, anladıklarını kavradılar. Kavradıklarını ne yaptılar? Onunla birlikte yaşadılar. Eğer istiyorsak aynısını yapacağımız iş belli. Beş basamak, sahabenin uyguladığı beş basamaktır. Başka bir şey aramak, boşa kürek sallamaktır. Başka bir yolu da yok. Sahabe eğer en ideal örnek ve numune ise onlar destanı bu beş basamak ile yazdılar. O halde biz de aynısını yapacağız. Bileceğiz, tanıyacağız, anlayacağız, kavrayacağız ve Allah Resulü ile birlikte yaşamanın yollarını arayacağız. Zaman ve mekan ne kadar uzarsa uzasın. Aradan kaç yıl geçerse geçsin. İsterse o Mekke'de biz burada yaşamış olalım. Hiç fark etmez. Bu beş şey Allah Resulü ile beraber bizi yaşatacak. Ve bizi ona sevdalı hale getirecek inşallah. Sevmek kurtuluştur dostlar. Sevgi deyip geçmeyin. Sevmek kurtuluştur. Öyle demiş yine imanın öğretmeni. Bu söz de ona ait. Gelmiş ashabtan birisi. Ya Resulallah demiş. Kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz tebessüm etmiş. Ne hazırladın? Sen hazırladığın şeyden haber ver. Ona ne hazırladın? Ya Resulallah. Sana ve Allah'a olan sevgimden başka hiçbir şey. Öyleyse sevdiklerinle beraber olacaksın. Sevmek kurtuluştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir değil mi? Enes bin Malik diyor ki ben Allah Resulü'nden binlerce hadis rivayet ettim. Vallahi hiçbir hadis beni kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi kadar sevindirmezdi. Ben o hadisi her hatırladığım zaman derdim ki ya Resulallah, ben seni çok seviyorum. Ebu Bekir'i de seviyorum, Ömer'i de seviyorum. Biliyorum ki onlar kadar amelim de yok. Ama müjdeyi veren sensin. Seven sevdiğinle beraberdir. Ben de sizinle beraber olmayı umut ediyorum. Kişi sevdiğiyle beraberdir dostlar. Aynı sözü Sevvan'a da söylemişti Allah Resulü. Sevvan kim bilir misiniz? Yemenli bir köle. Bir gün Medine'de dolaşırken Efendimiz köle pazarında satıldığını görmüş. Bastırıp parayı Sevvan'ı satın almış. Ve sonra da hürriyetine kavuşturmuş. Sevvan birkaç yıl Allah Resulü'nün yanında kalınca Efendimiz çağırmış Sevvan'ı. Ey Sevvan, hürriyetini kazandın. Öyleyse dön memleketine, anne ve babanın yanına. Ağlamaya başlamış. Ya Resulallah demiş. Sen dünyamı zindan mı etmek istiyorsun? Bana dünyada yaşatma zevkini veren sensin. Sensiz bir dünyayı ben ne yapayım ki? 2 yıl Allah Resulü'nün yanında kalıp ona aşık olmak. Bir gün Allah Resulü ayrılmış hücre-i saadetten. Saatlerce gelmemiş. Sevvan oturmuş Efendimiz'i beklemiş. Ve bir anda aklına şöyle bir şey düşmüş. Ben demiş bu dünyada bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 1-2 saat ayrı kalınca onun ayrılığıyla yanıp kavruluyorum. Şimdi yarın Allah eğer nasip ederse o da cennete gidecek, ben de cennete gideceğim. Ama o peygamber olduğu için peygamberlerle birlikte cennetin en üst makamında iskan edecek, ikamet edecek. Ben ise aşağılarda kalacağım. Ve ben cennette bile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum olacağım. Ben cennette Muhammed olmadıktan sonra o cenneti neyleyeyim? İstemem o cenneti deyip gözyaşı dökmeye başlamış. Allah Resulü gelmiş. Bakmış ki Sevvan eşikte oturmuş gözyaşları içerisinde. Ne oldu Sevvan demiş. Sevvan anlatmaya başlamış. Efendimiz tebessüm etmiş. Hayır demiş. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer seviyorsan orada da beraber olacağız. Ve onun üzerine inmiştir işte Nisa suresindeki o ayet. Nisa suresinde okuduğumuz zaman yüreklerimize su serpen o ayet. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle beraber olacaktır. Onlar ne güzel dosttur. Ne güzel dosttur değil mi dostlar? Biz de bu hadisten ümitleniyoruz. Mücrim olduğumuzu da biliyoruz. O peygamber aşıkının söylediği gibi. Mücrimiz ama Cemal-i Mustafa hayranıyız. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbülü nalanıyım, mücrimim gerçi Cemal-i Mustafa hayranıyım diyordu ya. Aynen öyle. Ne kadar cinayet içerisinde olduğumuzu biliyoruz. İhanetlerimizi de biliyoruz. Onun ümmeti olmamız sadece lafta olduğunu da biliyoruz. Sevgimizin lafta olduğunu da biliyoruz. Ama yine de seviyoruz. Değil mi ki sevmek kurtuluş? Sevmeyip de ne yapacağız? Ne diyelim dostlar? Rabbim bize öyle sevgiler nasip etsin. Sahabe gibi hasbi ve kalpten sevgiler, yürekten ve hayatlara yön veren sevgiler, lafta kalmayıp özlere sirayet eden sevgiler, bizim hayatlarımıza yön verecek, hayatlarımızı imar edecek, hayatlarımızı inşa edecek sevgiler. Rabbim bizlere o sevgileri nasip etsin. Bu dünyada da, öte dünyada da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ayırmasın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk.